أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. زكريا عليه الصلاة والسلام او اغت الله بچه ورکلو حضرت يحيى عليه الصلاة والسلام دا غي واقعا غا بيانه دا واغی کی تقریبا دو مقامات اغا ذکر شیو. نن درم مقام ذکر کی گی او اغا دادے چی حضرت یحییٰ علیہ السلام و السلام چی اسباب تو قتل ندبا اسباب پا دنیا کی دبچی امید نو زکه عام طور الله جل جلاله دا دنیا دار الاسباب ګرځولې او دا هر یو شی شاد چې وګورانو دا اسباب یو لوی زنجیر دی. لکه انسان د رزق الله ورګي او شاد وګورانو یو سبب هغه د الله باران وري، دریم سبب د الله رازرغون کی، دریم سبب د انسان په مهنت کی. نازی جو ګوره زی زی زی نو شل اسباب مس کې راشي دا غي نرستو انسان درځي کې ملو شي. الله جل جلاله د رب جي حضرت زكريا عليه السلام ته زیر د بچي ملو شو نو هغه د اسباب په دنیا کې تعجب اوبم نه دلا د اسباب په دنیا کې بچي هغه جاته ملاويږي چې د چا کم سے کم عمر د جوانه وی خزم صحیح وی او جوانه وی او سلیم صحیح وی او جوانوی ناغی ده بچی ملاوی. ندلتا که او گوره نو ده حضرت زکریا علیه السلام ده عمر باره که بازی وی 60 سالو او بازی وی 70 سال او بازو روایات آغه 120 سال ذکر کئی. خو بارحال آغه خو ده مفسرین و مختلف اقوال دی تفسیری و دا قرآن ظاهر تا جو گوری داغه دا خپل و الپازو نا پتل لگی اغویلو چه رب اینی وحن العظم منی زمار دوکی زالی شوی او برام دا انتالا اوشت علر راسو شی باز نما پا سر بنده لمبه گرده دلیل سر مسپین شوی او ننم اغا خبره کئی ندور پتل لگی چه حضرت زکریا علیه السلام انتهایی بوداو دا اسباب پا دنیا که لر خبر داست سری بچین پیدا کی. او بل خزم جوانو اغه شندوا او معمروا دو خبرې بګیوی یو عاکر او عاکر او شند چې بچینی او بل طرف ته معمروا عمر زده وای نه تقریبا داغه مفسرین لیکلی تقریبا 98 سال عمر نو چرته 120 او چرته 98 سال بوډه نو د اسباب په دنیا کې د دی اولاد اغه نگی نو د دې وجه حضرت زکریا علیہ الصلات والسلام اوپر مل قال او زکریا علیہ الصلات والسلام رب اے رب زمان ان یکون لی غلام څنګه بشی زما د پر بچی حلق وکانه تمراتی عاقرا او حال د دې زما خزه جدا اغشن ددا او زو وقد بلغتو او زج ما په تحقیق سره رسیدلې ما من الکبر د وجه د بډاوالی نه ایتیا اوچوالی د بدن ته اوبرم ځان دل چې کله انسان هغه بډا شي نه د بدن اوچي تاسو د جوان سړي د لاسو ګور نه د هغه د بدن او په پاسین کې نه غلا چمړه چراخ کینو بهر حال ډایرک خپل ځای ته ځي اوبر سي ټول بدن ته او چې اوچي بدن او بس کی او بابا صرف معده کې کار ورګي له گزاره کوي انور بدن ته وبن رسیدا بدن او چی کیندا غلا چمړه جدا سی کینو بس د پځه ولړی اورم نه انداله دا یو ټیسټ دی یار الما بدن کې وب کمی دی او کو برابر دی چې کله پځه باندې چمړه ودری کینو بس بهر حال دا وب کمی دی. نو بابا چی وی دا غ بدن بیا اوچی اورم نه انداله اوچی بس اوچول ورای شي وب اتن رسید او دا په بډاوالی کېږي. نو زکریا علیہ السلام زم د بډاوالی د وجه نه اوچوالی د بدن تر رسیدلې ایتی یا اوچوالی د بدن دا زما بدنم اوچول. نو دا هغه تعجب کو یو خبره دا یاد ساته دا تعجب هغه د اسباب په دنیا کې وو خبره مې نه داله دا سمع عام طور د اسبابونه الله په دنیا کې کار کوي عادت د الله دا دی خبره مې نه داله. او دا ګور یاد ساته د زکریا علیه السلام تعجب د الله په قدرت باندې نو چې الله خدا سي نشي کوله الله ته زکوي څنګه وي یعنی شک په قدرت د الله کې نو زکه کچره د هغه تعجب او شک په قدرت د الله کې شي. نو دا د دوه خبرو د وجه کې دي یو یو انسان چې تعجب او تعجب کوي د الله په قدرت کې نو د علم کې کمی وي د الله په صفاتو باندې خبر هم ځان تعالی د الله د قدرت او د طاقت او په دې صفاتو باندې علم نه. نو زکه چې یو نشنا کار وته وي کېږي نو دا بسنګ کې ذهن ته نه راځي زکه د الله جل جلاله په قدرت په صفت او د طاقت په صفت باندې دا په علم کې کمی وي. یو سړی چې د الله جل جلاله په کار کې تعجب کوي نو دا غي دوه وجه کې دي یو دا غي یقین کمزوري او بل دا هغه د الله جل جلاله په صفات باندې علم نه. مد زکریا علیه السلام تعجب د الله په قدرت کې نو زکا تعجب او شک په قدرت کې دي سره دوه خبرې لازمی دي یو قلت علم د الله په صفت باندې او بل طرف تش کمزورواله په یقین کې حالانکه پیغمبر د دې دوه خبرو نه پاکي. نو د دې وجنه زکریا علیه السلام پر ملجه زماده پر بچي څنګه شي نو دا د وجه تعجب او د شک په قدرت کې نه بلکې د اسباب په دنیا کې چې هغه قتل نو زه کمزورې ما بدن مې وشته او خزمې بوډای ورنه که په قدرت شنو قدرت زکریا علیه السلام معلومه ده قدرت قانون جدا دی اسباب جدا دی قدرت خدا الله ده بغیر د پلار آدمور نیم پیدا کول شي لکه حضرت آدم علیه السلام بغیر د مور نیم پیدا کول شي لکه حضرت حوا علیه السلام د آدم علیه السلام نه پیدا کړ گویا کې هغه مثلا د ابو وجه لکه د پلار مثال شو مثال کې طور پر صرف یو طرف ته سړی د زنان نشته نو دواله نشته آدم علیه السلام پیدا کړن نه ناری نشته نه زنان نشته سړی شته زنانه نشته آدم علیه السلام نه حوا علیه السلام پیدا کړل زنانش تا سړی نشته د مریم علیه السلام نه حضرت عیسی علیه السلام پیدا او د دواړو نه پیدا کیدې عام قانون دی تاسو دنیا کې ویني سلور والا صورتونه د دواړو نه پیدا کول بغیر د دواړو نه پیدا کول صرف د سړی نه پیدا کول صرف د زنان نه پیدا کول دا خو هغه تم پتا و حضرت زکریا علیه السلام نه چې الله قادر پدې باندې دی خو عام طور هغه چې د اسباب په دنیا کې قتل چې بچی دا هغه چا کېږي چې خزه ځواني او سړی ځواني نو د دې وجه الله ته پرمایل دیو جو وی څنګه بشي زما د پاره بچي زما خزه بوډای ده او زه رسیدلې ما هغه اوچوالی د بدن ته نو د الله طرف ورته وی او شو قال کذلک قال او پرمل د الله طرف ورته وی شو کذلک معاملہ به همدارنګ یعنی مطلب ته بوډای بدن بری اوچی خزه بری بوډای او الله تعالی بچي درګي قال رب زک حکم کړه دې رب ستا ویلی دې رب ستا فیصله کړه دې رب ستا هو علی حیین دا بچی ورکول سره د کمزور والی د اسبابونه علی حینن دا په ما باندې آسان چې کله الله بغیر د اسباب ورکول شي مور خپل نشته آدم علی السلام پیدا کړ نو دلته خو بیا هم کمزوري اسباب خوشته کنه یو طرف ته لارم شته بل طرف ته مور مشته نو چې کله بغیر د اسباب ورکول شي د اسباب سره هو بهتري ظاهره خبره ده چې آسان دي الله ته ټول یو شان دي الله ته هیڅ یو کارګران نشته چې دا هغه دغه داغه وته ګران دی لغونتا چې مور خپل نو آدم علی السلام پیدا کړ او دلته کې دا وته لګا آسان زکه بوډاګان خو کنه دا خبره غلطه ده دا الله د قدرت مخ کې بغیر د اسباب او سره د اسباب یو شان ده خبر هم ځان دراله نو قال ربک ویلی دی رب ستا فیصله کړی دی رب ستا هو علی هو دا کار چې ورکول بچی سره د کمزوري اسبابنا علی فما بن حین دا آسان دي او به وته یو مثال هم پېښ چونکه دلته تبعد د اسبابو اسباب دنیا کې د خبره لري ونه الله تعالی ګرانیز دی کړه فهم تا او یو مثال یو ته پیش کو یو بل چې په اغیزره لري والد اسبابو فهم ته نږدې شه او آسان شه الله تعالی فرمایل وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا ته ما پیدا کړ زکریا علی السلام ته حالانکه ته د دینه مخ کې هیڅ شی نه وې او دا هر یو انسان دی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الله په دې انسان باندې غ زمانه درغلی چې چا تذکرم نه کوله. دنن نسل کله مخکې چې د عدل تکم کسان ناس دي لری بچانو مغز دی چې پلان کې برازي پلان کې به یې پلان کې بدازي. الله ورته فرمایل وقد خلقتك حال دار چې ما تعالی را پیدا کړل دې من قبل وړاندې د یحیانا تعالی چې کوم بچی در کوم ولم تکو شیئا حالانکه ته اس شی موجود اغه نه وي. نو بهر حال حضرت زکریا علیه السلام فرمایل قال رب دا سلورم مقام نه د حصول د اطمینان لپاره او د خپل تسلی لپاره او د بشارت په خوشاله باندې اغه علامه طلب کړه. چونکه داود دلته کې اسباب بالکل اغه هیڅ نشو نو دا یو د قدرت یو مظهر او د قدرت یو نظاره وا چې الله بډاوالی کې ورکول نو دا بسنګ کیږي کله به کیږي. نو د دې وجنه حضرت زکریا علیه السلام د حصول اطمینان او د تسلی لپاره یو خبر او کړه خدای پاک مات یو نه خوګه چې دا بچي به کلګي خبره نه ده چې انتظار کوم زه پوه شم. نو قال او زکریا علیه السلام رب زما پالون کیا اجعل لي آیا وګرځه زما د پر یو خپل علامه یعنی علامه وګرځه زما د پر علامه پس باندې د خزه په حمل باندې د بچی په ورکول په ټیم باندې یو علامه وګرځه. نو قال او پر مال الله تعالی آیتک علامه ستجدا الله تکلم الناس دا چې تب خبر نشي کولای د خلکو زرا ثلاث ليال دریش په سر درزونه سویه په داسې حال کې چې تب برابر سلیم الجوار دی. یعنی مطلب دا نه چې تاسو په جبه کې بچاله والی مطلب دا نه چې تاسو په جبه کې بګونګي والی هو الله په دې باندې قادر دی یو معجزتي طور په تا باندې په داسې حالت راشي چې تاسو جبه بروغی تب خلکو زرا خبر نشي کولای. نو زکریا علیہ الصلات والسلام چې کله دغه علامه یعنی مطلب حمل پیدا شو د مور په گیډه باندې د زکریا علیہ الصلات والسلام جبه بند شو جبه سو خبرې به نه شو کوله که ذکر به کور سه به کوله به کول شو خو نور جبه بند شو. دا علامه په دې خبره باندې چې الله جل جلاله حضرت یحیی علیہ الصلات والسلام د مور په گیډه باندې خبر هم ځان تراله دا یو علامه الله ګرځولې او دا خبره نه ها دا غیب دی چې مطلب الله چلاکو یا ګونګه کو نعوذ بالله من ذلک دا تفسیر لیکلی من غیر خرس و بوکمن بغیر د چلاوالی او بغیر د ګونګی والی نه ګونګی والی او نه چلاوالی د دې نه بغیر بس دا الله یو نه خوا یو معجزانه نه خوا بس الله وتوخله چې داسې بکی او دلته کې الله جل جلاله صرف دریش پی ذکر کړی ثلاث لیالن دریش پی اورځي ورسره نشته ټول مفسرین لیکلي چې څنګه شپې وي نو دغه سی ور سره رزي هغه مراد دي. فخرج علی قومه من المحراب فسروته دا کله روته نو چې کله دا علامات ظاهر شو دولی دل چې زما جبه بند شو علامات رالو او دولی دل چې اوس خبرې مطلب کو نور خبرې کوم خبرې نشم کوله نو دی روته د کم زنا من المحراب د محراب نا. محراب تفسیر مظهری کی قاضی زانہ اللہ بنی پتی رحمت اللہ دو معنی لیکلی محراب آغاز ہے تم وہی ما یتفرد به الملک چکم زکی بادشاہ پاتی کی بادشاہ پر کم پرنٹ جوڑی اگے تم آ محراب دے تم ادا جی بیناست خبر ہے دا محراب عربی کے محاربین دے محارب جگڑے تو اصل تم شیطان سرا انسان جگڑ گئی چ موس کین گئے دے شیطان سرا خدی کلے شیطان یو سوچ کے کلے بل کے کلے بل کے طول مقتدیان انسان سرا جگڑی دے شیطان سرا مقابلہ نو دا د شیطان سره په دې ځای کې جګړه کولی شي د دې وجه ته محراب ویل کی د جګړې ځای. ایو خبره نه مشهور دی درو دا کرختیا وی امام او بزر موزو به جمعه ته بوته مقتدیانو دې استاد ته سنت مونږ ته به زما محراب دی کنه شیطان سره جګړه دا چې تر سوره راسینو یې ته وته ما خبره نه دره. نو بهر حال محراب هغه ته نوم عربی کې محراب ذکر کې دلته سم مراد دلته نو دلته ظاهر خبر ادا ده چې دلته د حضرت زکریا علیه السلام عبادت خانه مراد ده چې کوم ځای کې با عبادت کوم کوم ځای عبادت خانه وا او ظاهری کی دا خبره چې دا عبادت خانه ځان لوزه کډیره اوته کوم طرف ته کوم بارو دروازه بند وا د خپل عبادت خانه کې چې کله جبه بند شو نو دې روته نو سی وکړو چې کله روته په کوم باندې کوم بارو لاړو نو فاوحا الیه ور دلته لپس دا او حرغه وہی وکړه دي ته حالانکه وہی پڑی رو مانا راجی دلته د وحی نه مراد ده اشاره او بل ځکه راړو لنی شم بیا وخت وګدیږي بل ځکه سپاوی لږه تبا خبره نشي کوله الا رمزه مگر اشاره سره وکولش نو نور ذکر اسکار جب روغه وا او خبره نشوي کوله خبره صرف اشاره سره کولی شي نفع اوحى الیه اشاره وکړه دې کوم سی وکړه اشاره وته وکړه ان سبحو بکره و عشیا دا چې تاسو منځونه کوي تاسو په پیغمبر باندې الله رحم وکړي بچي وته ورګي نو تاسو کوي به تور شکریا صل سبحو تاسو منځونه کوي بکره تن په سبا کې و عشیا او په بیګا کې نو یاهو مفسرین فرمایي دي دوه منځونه دي یو د سار مز او یو د مازیګر مستنه مراد دي ځکه عشیا دا د مازیګر مز مراد شي او بعضی وای تسبیح مراد ده نو تسبیح هم چې کوم دی هغه بس بیګا او سبانه نه مراد یعنی په هر ټیم کې کوي لکه سره بل ډول کې ته سار ما خام وامدا کارو کا مطلب دا دی هر ټیم د دوام نو دا ذکر د دوو اوقاتو لري همرات نه ټول وختونه دي په هر حال کوم ته اشاره وکړه ارنګ اشاره کې دی اشاره کوم ته وکړه کوم یې سمجھاو کو په دې خبره باندې چې په هر حال ماته الله بچی را کوي دا نه ظاهر شي نو تاسو سار او ما خام یا په ټول وختونو کې دا الله تسبیحات کوي دا الله یاد وای دا الله پاکي بیانوي بس دې نه پوره دي قال او زكريا عليه الصلاه والسلام ربي رب زمان ان يكون لي سنگ بشماد پر غلام الک بچي وکانت امراتی آقرا او حال داده چه ده خز زمان قرن شندا وقد بلات من الكبر عطیع وقد بلاتو تاکیق سر رسید لیمزو من الكبر ده وجد بوٹا والی نا عطیع وچوالی ده بدنتا قال کذالک پرمال اللہ تعالی کذالک معاملہ بدغرنگی یا پرشتی وطوی معاملہ بدغرنگی قال ربکا پیس لکڑ ده ربستا ویلی دی ربستا ہوا دا ورکول دا بچی سره د کمزور و اسبابو علی اپا ما بانده حینو ناسان دی وقد خلقتو کهو حال داده چی ما پیدا کرده تالرا من قبل اولانده دا یحیی علیه السلامنا ولم تکو شیعه او تنوی اس شیع موجود اس سبب نوستا سا تذکرم نوا بلا سبب تما موجود کندل تا اسباب شتا قال او زکریا علیه السلام رب رب زما افعلن کیا اجعل لي وغرز وما ذا پارا آیتن یونها پا حمل دا حضی زمان قال اوی اللہ تعالی آیتوکا اللہ تکلم الناسا نخستا چی دادا اللہ تکلم الناسا دا چی تب طاقت نشی لرلی دا خبرو تب خبری نشی کولی دا خلقو سرا اللہ تکلم الناسا دا چی تب خبری نشی کولی دا خلقو سرا ثلاث لیالین سویہ دریش پی سویه په داسې حال کې چې تبه برابر استان دمونه به درستی جب بری سی فخرج عفز دی روت علی قومی په قوم خپل باندې من المحراب د عبادت خانی نه خپل حجرینه نفع اوها الیه اشاره وکړه دې قوم ته ان سبحو دا چې پاکی بیان وای د الله تعالی بکرتن په سبا کې واشی او بیگا کې یا ان سبحو دا چې منځونه کوي بکرتن په سبا بکرتن یعنی مزد سبا په سبا کې مزد سبا واشی او په بیگا کې یعنی مزد مازیګر یا ولولین احنا خرین یا لکود مدینه یا المتصل عبدت برات نصیب کی اللہ خیر و برکت نصیب تمونگا ستا پر ذات بانی یکین جوڑ کیا اللہ کریم دا اسباب نظم یکین کٹ کیا اللہ کریم سنگا جد پیغمبران یکین دا اللہ پر قدرت و پتاکت بانی مضبوط ہو یا اللہ کریم یا اللہ تا کریم دی بغیر دا اسباب تک ان کی اللہ زمان طول مشکلات میں اللہ آسان کی پخپل قدرت و طاقت سر آسان کی کریم مخدے پخپل قدرت و طاقت سر آسان کی یا اللہ کریم مخدے پخپل قدرت و طاقت سر آسان کی یا اللہ کریم مخدے اسباب دے یقین نہ منگو ساتھ یا اللہ اسباب زمین پر ذہن کے اسباب کی کریم مخدے اسباب زمین پر ذہن کے اسباب کی کریم مخدے اسباب دے یقین نہ منگو ساتھ یا اللہ ترازش صلی اللہ تعالی